Anne Bosman. Goedemiddag. Als de verkenning van Ronald Plasterk deze week iets heeft opgeleverd, dan is het de conclusie dat het een verdraaid, ingewikkelde klus wordt tot een recht kabinet te komen. Plasterk heeft meer tijd nodig, liet hij vanmiddag weten. Straks politiek commentator Joost Vullings over de vraag of iemand in Den Haag denkt dat het nog wat kan worden. In één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Robert Baltus. Ja, verkenner Plasterk. Inderdaad, het lukt hem niet om op dinsdag 5 december zijn verslag in te leveren bij de Tweede Kamer, zoals eerder de bedoeling was. Hij wil dat nu uiterlijk doen in de week daarna. Vandaag sloot Plasterk zijn inventarisatieronde langs 14 partijen af. De wensen en eisen van de partijen lopen nogal uiteen, zegt verslaggever Michiel Breedveld. De PVV die wil de verkiezingswinst verzilveren. De VVD, na een verkiezingsnederlaag, heeft geen zin in een nieuw politiek avontuur. En NSC heeft vooral inhoudelijke bezwaren. BBB die wil aan tafel. En zo heeft iedereen zijn eigen positie gemarkeerd in een formatie die in ieder geval langer gaat duren dan veel mensen dachten. Er was al een Kamerdebat over de verkenning gepland op 7 december. Een nieuwe datum is er nog niet. De wereld moet meer doen om de opwarming van de aarde te beperken. Dat zei demissionair premier Rutte in zijn speech op de klimaattop in Dubai. Rutte zei dat we onze beloftes nu moeten nakomen. The young people of the world are calling upon us to deliver on our promises, to step up our ambitions, and to work together in embracing our collective responsibility. We moeten onze gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen, zei Rutte dus. Nederland zegt 15 miljoen euro toe voor het nieuwe klimaatschadefonds. Gisteren werd dat fonds goedgekeurd op de klimaattop. Uit het klimaatfonds kunnen met name armere landen geld krijgen als ze worden getroffen door overstromingen of andere rampen als gevolg van de klimaatverandering. Wim Jonk blijft technisch manager van FC Volendam en ook technisch directeur van Leeuwen. En het hoofd opleidingen Jonkind hoeven niet te vertrekken bij de voetbalclub na het ontslag van Jan Smit en de rest van het bestuur. Dat heeft de voorzitter Veerman van de Raad van Commissarissen gezegd. De gemeente Den Haag gaat twee leegstaande locaties van het Haga-ziekenhuis kopen. Het stadsbestuur denkt dat er binnen 3 tot 5 jaar honderden appartementen in kunnen worden gebouwd, schrijft Omroep West. In de tussentijd komen de panden vrij voor tijdelijke huisvesting. Consumentenvuurwerk is veel gevaarlijker dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Het vuurwerk is niet erg betrouwbaar, waardoor er de gevaarsklassificatie niet klopt. En bij brand in een vrij kleine opslag kan een massa-explosie ontstaan. De politieagent die in juli vorig jaar op een jongen in een trekker schoot is veroordeeld tot 80 uur taakstraf. Ook krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van een jaar. De agent is schuldig bevonden aan poging tot doodslag. De jongen reed tijdens een boerenprotest in Heerenveen tegen het stikstofbeleid met zijn trekker langs een politieblokkade. Op dat moment schoot de agent in zijn richting. Daarmee heeft hij de mogelijke dood van de jongen volgens de rechter op de koop toegenomen, zegt verslaggever Bo Heimensen. Want de 16-jarige Jouke die zat in die tractor en de verdachte schoot op de cabine ter hoogte van zijn stoel en hij miste Jouke op een haar na. Hij had bijvoorbeeld ook op de banden kunnen richten, zei de rechter. De agent verklaarde dat hij vreesde dat de trekker op de politie wilde inrijden. Hamas houdt nog 137 mensen uit Israël gegijzeld, dat meldt Israël. Tot nog toe heeft Hamas 110 gijzelaars vrijgelaten tot de gevechten vanochtend weer werden hervat. De toevoer van brandstof en hulpgoederen vanuit Egypte naar Gaza is sindsdien stil komen te liggen. Egypte en hulporganisaties zeggen dat er bij de grensovergang van Rafah tientallen vrachtwagens vaststaan. Vanochtend leidde de strijd tussen Israël en Hamas weer op na een gevechtspauze van een week. Volgens Hamas zijn er vandaag al ruim 100 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Het weer in het zuidoosten wat bewolking, verder helder. In het noorden vanavond en vannacht enkele sneeuwbuien. Vannacht lichte tot matige vorst. Morgen afwisselend wolken en zon met aan de kust kans op een winterse bui. Het wordt 0 tot 3 graden. En vanaf zondag wat wisselvalliger met sneeuw. Robert, dankjewel voor de files bij de ANWB. Edwin Gerritsen, zo is het op de weg, Edwin. Suzanne, er zat ruim 300 kilometer file en daarmee is het niet drukker dan gebruikelijk op de tijdstip op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad, maar ook in Noord-Brabant op sommige wegen. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Roosteren en Wessum, 20 minuten vertraging. Daar stond een auto met pech, maar de weg is weer vrij. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Knoopend Oude Rijn, 20 minuten oponthoud door een aanrijding. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A13 van Den Haag naar Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Prins Clausplein en Delft een half uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Rotterdam Noord 20 minuten. Daar staat een auto met pech. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vanavond in Meldpunt. Taxibusjes laten mensen in een scootmobiel staan vanwege strenge veiligheidseisen. Wie niet zelfstandig het busje in kan, mag niet mee. En verder, vaste klant van supermarkt vergeet 1 boodschap bij de zelfscan en wordt behandeld als een notoire winkeldief. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Handel's Messiah. Op 19 december. Capella Amsterdam en het Nederlands Kamerorkest brengen de mooiste delen. Waaronder het beroemde Halleluja. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Een planeet die volgens alle wetten van de astronomie niet kan bestaan, die is er toch. Kan alle kennis en kunnen alle boeken over de ruimte en planeten nu de prullenbak in? De wetenschap staat in ieder geval op zijn kop. In Feit of Fictie, Lieke, gaat het over Google. Ja, dat bedrijf verwijdert sinds vandaag namelijk inactieve accounts. Scheelt veel opslagruimte, want de opslagruimte per account zou even groot zijn als de opslag van 6 HD-bioscoopfilms. Nou, dat is een hele hoop en we horen zo hoe dat zit. Nu eerst een week van verkenning levert nog niet veel op. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Intussen is de officiële uitslag van de Tweede Kamer bekend. We weten nu zeker dat de grootste partijen allemaal hun zetels, die ze ook in de definitieve prognose hadden, hebben behouden. Op D66 en SP na dan. D66 ging van 10 naar 9, SP van 4 naar 5. Joost Verlings, politiek commentator. Dag Joost. Ja, goedemiddag. D66 verliest zo een markant Kamerlid. Tjeerd de Groot heeft niet genoeg voorkeursstemmen. Het scheelde geloof ik 160. Is dat een gemis voor de partij? Nou ja, ik denk het wel. Kijk, sowieso had D66 graag die 10e zetel gehad. Dat is toch een soort psychologische grens. Dubbele cijfers. Dat je even onderscheidt van al die partijen die dat niet hebben. Dan hoor je toch nog tegenwoordig een klein beetje bij de grote jongens. En Tjeerd de Groot. Kijk, ik denk dat er af en toe, toen ze nog in de coalitie zaten, waar ze op zich nu nog wel in zitten, ze af en toe dachten, Tjeerd, kan het een tandje minder? Want dat zorgde wel eens voor verspanningen rond stikstof tussen het CDA en deze. Halvering, veestapel, dat soort dingen. Ja, en met de VVD, dat zijn allemaal dingen die tot spanningen leiden. Maar als je toch de oppositie ingaat, waar D66 voor kiest, denk ik dat ze hem er graag bij willen hebben. Overigens, de andere kant van de medaille is dat Michiel van Nispen van de SP dus wel in de Kamer zit, hè, want de SP heeft toch 5 zetels. Mm-hmm. En ja, hij is de vicevoorzitter van die enquêtecommissie fraudebeleid. En als hij was weggevallen, dan was de presentatie van het rapport erg lastig geworden. Want dan was de commissie teruggezakt naar 2 leden. Want de andere Kamerleden zijn ook al allemaal vertrokken. Dus dat kan nu tenminste wel doorgang vinden. Anders was dat waarschijnlijk ernstig vertraagd geweest. Ja, dat is in ieder geval voor het proces goed nieuws. En dat is dan de Kamer. Maar ja, goed dan, Joost, het nieuwe kabinet. Vanmiddag liet verkenner Plasterk weten dat hij meer tijd nodig heeft, hè, om te kijken waar de mogelijkheden voor een nieuw kabinet liggen. Afgelopen week bleek dat het ongelooflijk ingewikkeld wordt. Na de VVD deed ook NSC de deur voorlopig dicht voor onderhandelingen over een kabinet met PVV. Tot chagrijn van PVV-leider Wilders en van de Plas van BBB. Weet je, wij moeten gewoon recht doen aan die verkiezingsuitslag. En iedereen staat hier op 1, zei ik al, behalve de burger. En daar gaat het om. En of je eruit komt in zo'n gesprek, dat is een tweede. Maar ik vind het gewoon bizar dat er niet eens met elkaar gesproken wordt. Ik ben er voor alle Nederlanders. Er hoeft niemand aan te twijfelen. We gaan niemand het land uitzetten of wat dan ook. Wij zijn er voor iedereen christenen, moslims, ongelovigen. Dus er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Op het moment dat ik dat nog een keer duidelijk kan maken, dan zal ik het zeker doen. Kortom, aan hem ligt het niet, zegt hij hier. Ja, Joost, hoe zou jij nou de afgelopen week samenvatten? Ja, ik denk dat voor veel Nederlanders dat die gedacht hebben van, we hebben toch een heldere verkiezingsuitslag. Hè, zwaar overhellend naar rechts met partijen die op een aantal punten hetzelfde willen. Dus nou, gewoon snel vooruit. Maar ja, het is er ingewikkelder op geworden deze week. En het is ook een beetje de week van de twee formatietafels. Enerzijds de kamer waar Plasterk in zit, waar iedereen zegt wat hij wil. En anderzijds zijn de hoofdrolspelers ook met elkaar in de weer op het voormalig Twitter. X heet dat tegenwoordig. En ja, dat helpt doorgaans niet om je gevoelens te ventileren, ook aan de buitenkant van zo'n proces. Want nou, dus het kortom, het is een week waar het allemaal bijzonder stroef loopt. Mm-hmm. Ja, begon kunnen we misschien zeggen met de VVD die het opende, zoals dat allemaal ging met de verkenning, door te kiezen voor een gedoogrol, zeiden ze. Hoe lastig is dat nou voor een Pieter Omtzigt? Nou, dat is hartstikke lastig, want dat is de rol die hij voor zichzelf voor ogen had. En de weg wordt nu afgesneden. Ja, dus probeert hij toch naar oplossingen te zoeken. Luister maar. Wij zijn niet klaar om onderhandelingen over een meerderheids- of minderheidsvariant daarop te starten. Het lijkt ons goed dat er een informateur aangesteld wordt die langs de lijnen van de inhoud gaat verkennen hoe de grote problemen van dit land, die gaan van slecht bestuur wat we het afgelopen jaar gezien hebben, tot problemen met bestaanszekerheid, tot migratie, tot de woningnood, inhoudelijk opgelost worden door de politieke partijen. Nou, Joost, min of meer tussen de regels door. Wat wil Omtzigt nou precies? Want ja, wat hij hier zegt, daar ging het de hele verkiezingscampagne al over. Ja, precies. Die inhoud is bekend. En de verkenner kan die verkiezingsprogramma's gewoon lezen. Kijk, hij wil eigenlijk twee dingen. Hij wil eigenlijk die gedoogrol hebben. Kijk, hij redeneert anders dan Jessicus, die zegt, wij hebben verloren, dus laat de winnaars maar met elkaar gaan. Dus PVV, BBB en NSC. Hij zegt, ja, ik was de enige die Wilders uitsloot en de VVD en BBB niet. Dus laat die eigenlijk maar een minderheidskabinet vormen. Dan ga ik wel gedogen. En waarom hij volgens mij zo'n inhoudelijke verkenning wil, dat is natuurlijk ook sowieso het proces wat tijd te geven, is dat hij natuurlijk ook ziet van, ja, ik kan met rechts echt wel een aantal zaken bereiken die ik wil. Bijvoorbeeld op het punt van migratie. Maar er zijn natuurlijk andere punten waarvan hij daar niet zo zeker van is. Dus hij wil het liefste eigenlijk een gedoogrol, maar dat hij af en toe ook iets met links kan regelen. Dat zo'n verkenner of informateur vaststelt, ja, maar wacht eens even, er is op het gebied van bestaanszekerheid, minimumloon, ja, is er eigenlijk op links een meerderheid. En ja, dat is natuurlijk wel een ideale positie die Pieter Omtzigt wil hebben. Je maakt een kabinet mogelijk, met de nodige afstand tot Geert Wilders, waar hij en zijn partij problemen mee hebben. En aan de andere kant biedt het hem ook nog eens de mogelijkheid om bepaalde zaken te regelen via links. Maar ja, dat is een soort ideale positie die je wil. En zo zit de werkelijkheid waarschijnlijk niet in elkaar. Iets met lusten en lasten natuurlijk ook, wat je daarbij bij hebt. Maar dan zie je dus VVD en NSC die zeggen van, nou, we willen eigenlijk niet echt meedoen. We willen wel gedogen daartegenover. PVV en BBB die zeggen van, nou ja, wij willen de kar wel trekken, maar wel met jullie. Is er echt, zijn er twee kampen? Nou, ja, zo kan je in ieder geval. Je kan in ieder geval zeggen, twee partijen die zeggen, kom, wij gaan ervoor. We willen in ieder geval praten. En de VVD die wil ook praten. Hè, want deze week heeft Jessicus wel gezegd, ik wil onderhandelen. Maar ik wil gedogen. Ja, en de NSC wil eigenlijk op dit moment nog niet praten. Dus je zou meer kunnen zeggen, het is misschien zat NSC hier alleen. Want ja, de oproep van Caroline van der Plas is duidelijk van, laten we gewoon gaan praten. En dan laten we dan eerst beginnen met de zorgen rond de grondwet die partijen hebben met een eventuele samenwerking met de PVV. En laten we dan eens gewoon eens met z'n vieren gaan praten over in welke vorm je kan samenwerken. Is dat met een meerderheidskabinet? Is dat met een minderheidskabinet? Een zakenkabinet? Ik bedoel, je kan het zo gek niet verzinnen, maar laten we in ieder geval dat gesprek aangaan. Maar goed, dat wordt op dit moment geblokkeerd door Pieter Omtzigt van NSC. Ja, en daarbij ook nog, hè, buiten die gesprekken die er dan in de Kamer van Plasterk worden gevoerd, zijn er nog andere bewegingen. Wilders, die doet al weken zijn best om schijnbaar gematigd over te komen. Maar Lieke, we zagen toch de afgelopen week ook wel hier en daar de oude Wilders. Ja, hij liet zich deze week nog zien in Kijkduin, waar bewoners boos zijn over de komst van een asielzoeker asielzoekerscentrum naar een hotel. En op X schreef hij vandaag dit. Ik ben uitgenodigd door Javier Milei om zijn inauguratie tot president van Argentinië bij te wonen. Op 10 december in Buenos Aires. Ik zou er graag heen gaan, maar de formatie in Nederland gaat nu voor alles. Dus ik blijf in Nederland. Nou, wat me wel opviel in een eerdere tweet die hij verwijderde, schreef hij overigens aan het eind: ik hoop dat het lukt om erbij aanwezig te zijn. En toen vroeg ik me af, Joost, zou dat dan bedoelen dat hij denkt dat het dan al geklapt is, 10 december, of dat het dan gelukt is? Nee, nou, in ieder geval denkt hij nog dat hij ergens in gesprek is. Nee, kijk, zo snel zal het niet gaan. Maar het is wel frappant ook dat Wilders allemaal dit soort dingen en ook nog andere dingen juist naar de coalitie, beoogde coalitiepartners, eruit gooit. Dat hij zegt, ik heb met Pieter Omtzigt gesproken. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk een soort geheim onderrondje was. Ja, het maakt het allemaal niet makkelijker dat Wilders aan de ene kant af en toe uitstraalt: ik wil premier zijn, premier van alle Nederlanders en ik moet verbinden. Maar anderzijds ook denkt van ja, ik ben wel Geert Wilders, ik moet toch wel aan mijn eigen achterban laten zien dat ik niet mild ben geworden. Ja, dat is buitengewoon ingewikkeld, want dat is natuurlijk het nadeel van de grootste zijn. Vraag dat maar aan de PVV. Het is toch, zo'n coalitie is eigenlijk een gezin waarin je als grootste altijd de verstandigste moet zijn, anderen comfort moet bieden, anderen misschien ook wat tijd moet gunnen om te wennen aan de nieuwe omstandigheden. Maar ja, als je eindeloos met je vingers op Twitter zit, gaat dat niet helpen. Ja, maar goed, hij speelt het dus anders. Maar zie jij daar iets van kun je daar iets van een strategie in herkennen? Nee, dat is natuurlijk het lastige. Ja. Dat je denkt van, nou, als ik hem hoor praten voor de microfoon, dan denk ik, oké, hij gaat er echt voor. Hij wil die samenwerking met NSC, BBB en VVD echt aangaan. En hij wil een kabinet vormen. En hij wil, daar wil hij misschien ook wel premier van worden. Maar als ik zie wat hij op Twitter doet, dan denk ik, ja, kijk, dat zo gaat dat niet lukken. Dus dan vraag ik me inderdaad af van, ja, wat wil hij precies? En dat maakt deze formatie ook zo lastig te lezen. Omdat je gewoon bij een aantal partijen niet weet wat nou hun einddoel is. Nou ja, lastig te lezen is het in ieder geval ook voor Plasterk. Die zegt een week meer nodig te hebben. Wat weet jij van hoe het praktisch verder gaat? Gaat hij weer helemaal opnieuw beginnen met iedereen weer een gesprek? Nee, ik neem aan dat hij wel gaat rechteren en met de vier en misschien nog wat andere grote partijen gaat praten. Hoewel je tot niemand heeft geadviseerd om te kijken naar kabinetten waarin GroenLinks of Partij van de Arbeid een rol spelen. Dus ik zou verwachten dat hij vooral met die vier gaat praten. Om te zeggen van ja, er is enige wil tussen jullie vier om samen te werken. Er ligt niet een alternatief op tafel. Hoe gaan we dit nou oplossen? Zo gaan ze dat doen. En dan maar eindeloos doorpraten totdat ze murf worden? Ja, nou ja, dat is het lastige. Kijk, je ziet ook dat Pieter Omtzigt eigenlijk eist van Wilders dat hij eigenlijk al voordat ze gaan onderhandelen heel veel weggeeft. Nou ja, je kan ook zeggen, maar goed, dat moeten die partijen allemaal zelf weten. We gaan, wat Van der Plas zegt, gewoon, laten we gewoon eerst eens gaan praten. En dan kijken we wel of het mogelijk is. Maar dan ga je in ieder geval met elkaar in gesprek. Maar goed, ja, dan moeten de hobbels die Omtzigt heeft opgeworpen, ja, die moeten dan wel genomen worden. En dat is een lastige klus voor Plasterk. Dus ja, vandaar die week uitstel. Maar gelukkig hoef ik het niet te doen, maar meneer Plasterk. Ja. Zeker. Goed, Joost, dankjewel. Joost Vullings was dat onze politiek commentator. Ja, de cacaoprijs die is dit jaar met 60% gestegen. Chocoladeletters die worden een luxe product. Onze verslaggever die was in een chocoladefabriek. En hoe dat was, dat horen we zo meteen. Voor het verkeer naar Edwin. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. De file die opvalt staat op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Tussen knooppunt Prins Clausplein en Delft-Zuid is de vertraging inmiddels 3 kwartier. Er zijn 3 rijstroken dicht. 1 vandaag. Ja, Lieke, weer gevechten in de Gazastrook. Jij wilt het hebben over de westelijke Jordaanoever. Ja, daar zijn namelijk steeds meer invallen van het Israëlische leger. Ik sprak met Twal van Tevelen. Hij woont sinds midden jaren 90 op de westelijke Jordaanoever in Bethlehem met zijn Palestijnse vrouw en hun dochter. En vooral in de grote steden, daar worden nu veel invallen gedaan, vertelde hij. Daar hoor je dat ze om de paar dagen, dat er invallen zijn in de nacht of vroeg in de ochtend. En dat dan mensen worden gepakt, gearresteerd. Soms tientallen. Maar het kan ook zijn in de dorpen dat er op het platteland, dat er mensen worden opgepakt. Ja, intussen wordt het steeds lastiger ook voor Palestijnen om te reizen. Het leger heeft steeds meer checkpoints opgezet en daar worden mensen zwaar geïntimideerd, zegt Van. gewoon naar Stadhuis Hebel, een half uur rijden naar het zuiden vanuit Bethlehem. Dat kan een probleem leveren bij checkpoints of mobiele checkpoints die plotseling voor je opdoemen. En dan, dan kunnen mensen bijvoorbeeld gevraagd worden om een mobiel te geven. Veel mensen zitten hier op Facebook en dan kijken ze welke pagina's je zit. En dan kunnen ze vrij snel bijvoorbeeld bekijken of je een bepaalde pagina die gerelateerd is aan Gaza of aan Hamas, of je die hebt geliked. Ja, intussen komen er ook Palestijnse gevangenen weer vrij en die gaan dan weer terug naar de westelijke Jordaanoever. Dat zorgt ook voor spanningen, want families die willen graag terugkeer van hun familieleden vieren, maar dat mag niet van het leger. Iets van een festiviteit doorheen, dat wil het Israëlisch leger en ook de politie in Oost-Jeruzalem willen dat voorkomen. Dus dan krijg je zelfs, weet ik, een Deisha, dat kwam ten zuiden van Bethlehem, dat het leger ook gewoon bij de families binnenkwam om te vertellen dat ze vooral niet festiviteiten moesten organiseren. Dus Israëlische soldaten die gaan de vluchtelingenkamp binnen en zeggen daar dat ze niet mogen vieren dat mensen weer thuis komen. Ja, dat vertelde Twan en dat hoorde hij van meerdere kanten. Ja, intussen is de gevechtspauze tussen Israël en Hamas, zoals we allemaal weten, vanochtend om 6 uur beëindigd. Dus men is helemaal daarmee bezig. En men ziet natuurlijk de beelden van Gaza en het lijden daarvan. Dus dat heeft direct een invloed op de stemming hier. Vooral ook nadat je dus een week lang dat het een beetje te rustiger is, krijg je nu dat de aanval opnieuw beginnen. En zelfs nu op dit moment al zijn er tientallen doden in één dag. Ik vroeg Twan of de hervatting van de oorlog mogelijk ook in de Westbank tot nieuwe spanningen gaat leiden. Het kan zich uiten in weer in aanslagen natuurlijk, ook zoals gisterochtend een aanslag in Jeruzalem was. Het kan ook zijn dat mensen bijvoorbeeld op plekken waar ze Israëlische soldaten of kolonisten ontmoeten, dat dan er ook dat de woede naar boven komt, hè, zoals in het verleden ook. Dus dat er bijvoorbeeld messen getrokken worden en soldaten worden aangevallen bij checkpoints. En dat hoeft niet per se politiek georganiseerd te zijn, dat kan gewoon een individuele daad zijn. Dat soort dingen daar zal niemand van opkijken als dat weer gaat gebeuren. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Though not ideal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know, you don't know anything about me. An ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. And tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know, you don't know, you don't know anything about me. What do I know your name? You don't know. Gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like a jigsaw puzzle and gaze. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. You don't know. Chocoladeletters, chocokransjes, kerstbonbons. De chocola is weer in de maand, maar chocola is duur. De prijs van cacao was in 50 jaar niet zo hoog als nu. Alleen dit jaar al steeg de cacaoprijs met 60%. Hoe komt dat? Verslaggever Ruben Messelink is in de chocoladefabriek Chocolate Makers in Amsterdam. Noem me naïef, maar bij een chocoladefabriek had ik toch stiekem gehoopt op een chocoladewaterval, op chocoladefonteinen. Maar Rodney Nichols, de Willy Wonka van Amsterdam, het staat hier gewoon vol met machines. Ja, klopt. Mensen willen natuurlijk het liefste, waaronder mijn kinderen, grote stromen chocolade zien. Chocoladefonteinen tot aan het plafond. Ik denk ook wel dat die er gaat komen. Ik denk dat het hartstikke leuk om te bouwen. Dus ik ben op het verkeerde moment hier. Ja, ik denk als je volgend jaar hier komt, dan denk ik dat we wel iets dergelijks hebben stromen. Dat maakt het toch wel heel inzichtelijk en leuk. En mensen willen natuurlijk het liefst gewoon met hun mond onder de chocoladewaterval. Ik ben benieuwd naar het maakproces. Kun je me meenemen? Ja, loop maar even mee. Dan gaan we bij het begin beginnen. En dat is natuurlijk eigenlijk het brandproces. Zo, dat hoor je ook meteen. Ja, voor ons valt dit eigenlijk nog wel mee hoor. Het vermalen van de bonen maakt nog meer herrie. Maar hier worden ze opgezogen. En in de brander worden ze gedurende een uur ongeveer gebrand. En daar komt echt de chocoladesmaak tot uiting. Want hier liggen gigantische zakken, rode zakken. Met? Cacaobonen uit in dit geval Nicaragua. Hele mooie kwaliteit, hele mooie origine. Mag ik eens eentje proeven, zo'n rauwe cacaoboon? Ja, zeker. Hier heb je hem. Niet helemaal de kleur van chocolade, hè? Nee, hij is nu nog een beetje auberginebruin-zwart, zeg maar. Tijdens de branding kleurt hij naar chocoladebruin. Daar gaat hij. Een beetje bitter. Ja, dat cacao in de rauwe vorm is eigenlijk bitter astringent. Een beetje onaangenaam, een beetje zuurig ook. En tijdens de branding gaan die zuren eruit en wordt de chocoladesmaak gevormd. Het is hier een enorm lawaai. Laten we eventjes naar een rustigere plek gaan. Want ik ben hier omdat wij overal lezen dat de prijs van cacao door het dak gaat. De hoogste prijs in 50 jaar. Wat merken jullie daarvan? Eigenlijk zijn de prijzen nu op een niveau waar de boeren ook wat aan hebben. En we hebben natuurlijk de afgelopen 50 jaar structureel veel te lage prijs gehad. Dus wat mij betreft is de prijs niet te laag. Maar is die eigenlijk een beetje richting wat die normaal zou moeten zijn. En jullie hebben daar geen last van? Nee, want deze prijzen hebben we eigenlijk sinds de oprichting, sinds 12 jaar geleden, betaald aan de boeren. Om ervoor te zorgen dat zij gewoon in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Soms vragen mensen aan ons van waarom is jullie chocolade duurder? En dan vragen we altijd waarom denk je dat die andere chocolade zo goedkoop is? En wie merken het nou wel? Nou ja, eigenlijk denk ik de grote industrie die in mijn optiek jarenlang geprofiteerd hebben van die structureel lage cacaoprijzen. Ja, die gaan het nu voelen. Maar die vertalen het weer door richting de consument. Dus wat je ziet is dat de chocolade op het schap gewoon duurder is geworden. En wat dat betreft komt het nu een beetje richting de prijzen die normaal gesproken voor wat betere chocolade gelden. Ja, want wat vragen jullie voor een normale reep? Onze reep ligt voor €3,99. En dat is ook denk ik waar je op termijn naartoe gaat in de markt. En waar komt het nou door dat die prijzen van chocolade nu zo stijgen ineens? Nou, het is eigenlijk het gevolg van structureel te lage prijzen. Daardoor hebben boeren geen tijd en aandacht kunnen besteden aan hun plantages. Dus uitgeputte bodems, weinig geïnvesteerd. En nu, ten gevolg van klimaatverandering, wat ook optreedt, zie je dat de productie eigenlijk in elkaar klapt. En met als gevolg tekort op de markt en daardoor stijgende prijs. Ik ben een enorme chocoladeliefhebber, maar is het over 10 jaar nog wel betaalbaar voor mij? Nou, dat hoop ik wel. Het gaat erom dat je de mensen die het maken, en met name als we dan kijken wie doen de belangrijkste stap, dat ligt toch bij de cacaoboeren, dat je die in staat stelt om hun werk gewoon goed te doen. En voor jou zal er altijd chocolade blijven. Kijk, je hebt me gerustgesteld. Gaan we naar de andere kant van de fabriek? Ja, dat is eigenlijk waar de chocolade stroomt. Nou, hier zie je het gebeuren. Dit zijn dan kleine tabletjes met marshmallows, witte chocolade. Maar dat kan Manuel je goed uitleggen. Ja, wat zien we hier, Manuel? Nou, we zijn hier de favorietjes aan het maken. Dit is witte chocolade met marshmallow en disco dip erin. En hij staat nu op de trilplaat, zodat de ingrediënten een beetje omhoog komen. Ja, het is nu nog heel vloeibaar. Ja, en straks gaat het de koelkast in en is het met een half uur kennis gelost worden. Een groot deel staat al klaar in de koelkast. Dus dat is, straks kunnen die eruit halen en dan kan het ingepakt worden allemaal. En hoe weersta jij iedere dag weer de verleiding om niet even een vinger erin te dippen en een hapje te nemen? Misschien doe ik dat wel. Maar uit het zicht. Dat de grote baas het niet ziet. Nee hoor, die weet al hoe het gaat. Is het nou extra druk ook met Sint en Kerk? Ja, zeker, het is stukken drukker inderdaad, ja. Ja. Het is vooral met letters en ja. Maar ja, het gaat lekker op dit moment. Succes nog even. Dankjewel. Nu durf ik het bijna niet te vragen, maar ik heb hier rauwe cacaobal moeten eten van je. Nu wil ik ook wel graag het eindproduct proeven. Ja, dan lopen we even hier naartoe. Ah, kijk. Dat zijn de essen van Sint. Waar gaat hij dan? De cacao komt van de Dominicaanse Republiek. Ja, ik had niet anders verwacht, maar het is echt ontzettend lekker. Ja, daar ben ik heel blij mee, want daar doen we het eigenlijk voor. Een speciaal verslag voor hemzelf ook een beetje. Ruben Messelink, onze verslaggever van Stad. Zometeen, er is een planeet ontdekt die zo zwaar is dat die eigenlijk niet kan bestaan. Wetenschappers die snappen er niks van. Zometeen zo'n wetenschapper aan de lijn. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Het salaris van horecapersoneel gaat 8-12% omhoog. De bonden en de werkgevers hebben voor het eerst ook een stagevergoeding vastgelegd in de CAO. Het resultaat moet nog wel worden voorgelegd aan de achterban. Verkenner Plasterk heeft meer tijd nodig voor zijn advies over de kabinetsinformatie. Het lukt hem niet om voorkomende dinsdag, 5 december, zijn verslag in te leveren, zoals wel de bedoeling was. Hij wil dat nu uiterlijk een week later doen. De wensen en de eisen van de 14 partijen lopen nogal uiteen. Consumentenvuurwerk is veel gevaarlijker dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. De onderzoekers adviseerden de overheid om nog eens goed te kijken naar de regels voor vuurwerkopslag en blusinstructies voor de brandweer. Die zijn nu ontoereikend, zeggen ze. De politieagent die in juli vorig jaar schoot op een 16-jarige jongen in een trekker tijdens een boerenprotest is veroordeeld tot 80 uur taakstraf. Al krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van een jaar. De agent is schuldig bevonden aan poging tot doodslag. Dankjewel, Robert. En als de weervrouw een warme trui aan heeft, Willemijn, dan weet ik het wel. Dan is het kouklem. Ja. Oh. Maar het is ook gewoon koud, vind ik dan dus. Buiten vriest het op heel veel plaatsen al licht. Dat blijft het natuurlijk komende nacht ook doen. Op een aantal plekken, zeker in het oosten van ons land, kan de temperatuur nog wat verder onder het vriespunt dalen. Gaat het matig vriezen. Het blijft in een groot gedeelte van Nederland droog. Maar in het noorden is er nog steeds wel kans op wat winterse buitjes. En daar staat dan vanavond en vannacht ook een code geel voor uit. Met kans op gladheid natuurlijk. Ook morgen, vooral in het noorden in eerste instantie, kans op wat winterse buien. Later ook langs de, of in de westelijke kustprovincies, wat dieper landinwaarts, waarschijnlijk een droge dag met geregeld zonneschijn en temperaturen die oplopen naar zo'n 0 graden in het oosten en 3 of 4 aan zee. En dan hebben we nog de zondag. Ja, in de loop van de zondag zien we het weer langzamerhand veranderen. Er komt echt veel meer bewolking bij. En vanuit het zuidwesten gaat het eigenlijk in de ochtenduren al wel regenen. Misschien wel wat natte sneeuw brengen in Zeeland. En dat gebied breidt zich in de loop van de dag over heel Nederland uit. Alleen het noordoosten houdt de zondag overdag de hele dag nog droog. Oké, dankjewel. En voor de files naar Edwin. Er staat iets meer dan 400 kilometer file op dit moment. Dat is gebruikelijk op dit tijdstip op vrijdag. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste files staan op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins-Klausplein en Delft bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met 3 auto's. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk een half uur. A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en Ewijk. 20 minuten vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. En ook op de A67 Eindhoven richting Venlo is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Leendeheide en afrit Zomeren 20 minuten vertraging. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Astronomen staan voor een raadsel en moeten mogelijk al hun boeken en theorieën gaan herschrijven. Onderzoekers hebben namelijk een planeet ontdekt die eigenlijk niet kan bestaan. Daarvoor is hij te zwaar, draait hij te dicht om een te kleine zon. Kortom, een planeet die alles wat wetenschappers dachten hoe het werkt in de ruimte op zijn kop zet. Angelo Vermeulen is ruimtevaartonderzoeker aan de TU Delft. Goedemiddag, meneer Vermeulen. Goedemiddag. Ja, waar was u toen u van de ontdekking van deze planeet hoorde? Oh, ik zat in mijn kantoor te werken, om eerlijk te zijn. Oké, goed. Maar wat gebeurde er bij u, met u, toen u hiervan vernam? Goh, het hele onderzoeksveld van exoplaneten doet ons regelmatig wel een keer met wenkbrauwen fronsen, hoor. Er zijn heel bizarre ontdekkingen die we de laatste decennia hebben gedaan. En dit is er weer zo een. Het is toch met de regelmaat van de klok dat we voor verrassingen komen te staan als we kijken naar die planeten die rond andere sterren draaien. Mm-hmm. Want wat is hier nou uitgevonden met deze planeet? Hè? Want ik zei net, op basis van ook artikelen die we vandaag gelezen hebben, van ja, maar dit laat zien dat eigenlijk alles wat we dachten over hoe dat in elkaar zit met planeten en een zon, dat het anders blijkt te zitten. God, of nu alles anders blijkt te zitten, dat is misschien nogal een krasse uitspraak, maar we gaan toch onze modellen en onze ideeën wat moeten herzien. Het komt erop neer dat eigenlijk planeten gevormd worden in een schijf rond de ster, in een schijf van stof, waarin zaken gaan samenklonteren en dat vormt dan uiteindelijk de planeten. Het bizarre bij deze planeet is dat eigenlijk, omdat die ster zo klein is, dat eigenlijk het materiaal waaruit die planeet bestaat niet aanwezig kon zijn in die schijf. Dus er was helemaal zo geen schijf. Dus hoe kan die planeet nou gevormd zijn als het materiaal er niet was? Dus dat is op dit moment een groot raadsel. Ik vermoed dat we daar binnen enkele jaren wel weer een theorie rond zullen hebben, maar op dit moment kan men het niet verklaren met de huidige natuurwet. Mm-hmm. Ja, dus hè, dan zeg je van ja, dit zou eigenlijk niet kunnen. Maar wat zegt dat dan inderdaad over de wetenschap? U zegt nu moeten we eigenlijk weer een nieuwe theorie gaan bedenken, totdat die misschien of ook weer weersproken wordt? Ofwel is het zo dat we een nieuwe theorie moeten gaan bedenken, ofwel moeten we inderdaad die natuurkunde gaan herbekijken. Hè. Dus er is bijvoorbeeld in het verleden ook een ontdekking geweest van een soort Jupiterplaneet die heel dicht bij zijn ster stond, wat compleet niet overeenkomt met wat we kennen. Bijvoorbeeld hier in ons eigen zonnestelsel is Jupiter een planeet die eigenlijk heel ver staat en dat is ook waar ze thuis hoort. In het begin stond men voor een gelijkaardig raadsel, wat bleek achteraf dat die planeet inderdaad op afstand gevormd is, maar geleidelijk aan naar die ster toegezogen is en dat uiteindelijk op die plek is beland. Dus in het begin is men soms heel erg verrast, maar dat kan zijn dat er eigenlijk een perfect logische verklaring achter zit. Maar met dit geval gaan we toch wat moeten zoeken. Ik las dat die planeet LHS-3154b heet, terwijl die toch behoorlijk groot is. Dan denk ik, waarom krijgt hij niet een leuke naam of komt dat later? Dat zou wel later kunnen komen. Dus inderdaad, in het begin krijgen die nogal droge namen, maar er zal misschien inderdaad wel een wat inderdaad interessantere naam komen. Ja. Hoe hebben ze hem eigenlijk gevonden? Ja, dat is natuurlijk interessant. Hè? Dus hoe ontdek je exoplaneten? Men vermoedde al heel lang, al in de tijd van Newton. Newton zelf trouwens vermoedde al dat er exoplaneten gingen zijn. Maar het is niet zo eenvoudig om die te gaan fotograferen. Het is niet alsof je met een gewone telescoop even naar de ruimte, naar de kosmos kijkt en daar een paar andere planeten ziet ronddraaien. Men doet dat eigenlijk een beetje onrechtstreeks. Het is namelijk zo als een planeet rond een ster draait, dat die ster lichtjes gaat bewegen. Die wordt eigenlijk wat meegetrokken door de zwaartekracht van die planeet. Hoe groter die planeet, hoe meer impact het heeft op het bewegen van de ster. En dus door het opmeten van die bewegingen van de ster kunnen we eigenlijk al heel veel informatie halen. Kunnen we de ster detecteren en kunnen we ook informatie halen over de grootte, van de ster bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus, maar daadwerkelijk zien? Ja, dat heeft lang geduurd. Dus in 1992 heeft men eigenlijk met deze techniek de allereerste exoplaneten ontdekt. Dat is eigenlijk niet zo heel lang geleden, ongeveer 30 jaar geleden. Dat is vrij recent. En het is pas jaren later dat men eigenlijk erin geslaagd is, ik denk rond 2004 of zo, dat men eigenlijk een eerste foto heeft kunnen maken, een directe observatie van een ster en een exoplaneet. Maar dat is vrij zeldzaam. En de meeste detecties gebeuren eigenlijk met onder andere die techniek. Er zijn een heel aantal technieken, hoor, maar dat is wel een hele bekende techniek. Ja, en zo worden er voortdurend planeten ontdekt, waarmee u voortdurend alle theorieën en wat u dacht zoals het ging, moet bijstellen. Ja, dat is wetenschap natuurlijk. Hè. Dat is hoe wetenschap altijd gaat. En zo gaan we ook vooruit. Er zijn trouwens zeer veel van die exoplaneten. Hè. Dus alleen al in ons eigen melkwegstelsel vermoedt men dat er, en hou u vast, dat er tussen de 11 tot 40 miljard aardeachtige planeten zijn. En dat zijn er nog enkele aardeachtige planeten. Er zijn nog heel veel andere ook. Is het mogelijk dat je hier ook, net als dat we naar Mars kunnen, dat je naar LHS-3154b ooit kan? Of is dat echt totaal ondenkbaar? Ik weet eigenlijk de afstand niet van deze. Ik zou het moeten opzoeken, maar ik vermoed dat die misschien wel wat te ver zou kunnen liggen. Sommige sterren met andere planeten liggen op een aantal lichtjaren van ons. En dat is technisch mogelijk om daar naartoe te reizen. Maar als het gaat over duizenden lichtjaren of zo, ja, dan wordt het een beetje moeilijk om daar naartoe te reizen. Dan moeten we echt nog iets anders gaan ontdekken in de natuurkunde, waardoor we die grote afstanden kunnen overbruggen. Nou ja, wie weet. Zou u het wel eens willen? Uiteraard, ja. Ik ben daarmee bezig. Dat is wat ik hier doe aan de TU Delft. Dat is eigenlijk systemen bedenken om zeer lange afstanden te overbruggen in de ruimte. Ja. Ja, zodat u het zelf kunt checken. En zelf weer bijstellen wat u dacht over hoe het in elkaar zit. U zegt, nou ja, dat moeten we vaker doen, hè? We moeten vaker als wetenschapper dus bijstellen hoe we naar de dingen kijken. Deze maakt het wel heel bijzonder. Betekent dat je dan toch min of meer opnieuw moet beginnen? Nee, wat bedoel je opnieuw beginnen met de theorieën? Nou ja, moet je voor Copernicus, Galilei of misschien wel de oude Perzen of Egyptenaren? Zo radicaal denk ik niet dat we voorlopig moeten gaan. Het kan zijn, hè, het kan zijn dat het een gamechanger is, dat weten we op dit moment niet. Nu dat het nieuws gelanceerd is natuurlijk the race is on. De wetenschapper die dit kan verklaren, ja, die wint natuurlijk heel wat credits. Dus er is nu echt wel een... Ik denk dat er heel veel wetenschappers nu klaarstaan om dit te proberen ontrafelen. Mm-hmm. Het is een soort mysterie dat klaar ligt. Ja, maar en het ontrafelen van dat mysterie, kan het ook voor ons mensen nog iets betekenen? Goh, ik denk dat de impact voor ons hier op aarde eerder ligt in het inzicht van waar we vandaan komen. En ik bedoel in een groot plaatje natuurlijk. Het kan zijn dat we onze inzichten rond het ontstaan van planeten rond sterren gaan moeten bijstellen. En bij gevolg ook het ontstaan van ons eigen zonnestelsel. En ook het ontstaan van onze eigen aarde. Dus op dat vlak zou het wel eens impact kunnen hebben. Ja, het is ook een beetje een lesje nederigheid, hè? Dat je steeds weer ingehaald wordt, ja, door het heelal. Altijd. Ja, er zijn ook heel vreemde andere exoplaneten, hoor. Er is een exoplaneet ontdekt waar het glas regent. Er is een andere waarvan de kern uit pure diamant bestaat. En dat gaat zomaar door. Dus het is echt een vreemde wereld daarbuiten. Ja, ik zou maar een beetje opschieten met dat reizen inderdaad door het heelal, meneer Van Meulen. Ja, om het te gaan zien. Goed, ik dank u wel voor uw toelichting bij het ontdekken van de planeet. Lieke, jij hebt het nog paraat. LHS 3154b. Oké, okay, Angelo Van Meulen was dat. Goedemiddag. Feit of fictie? Ja, terug naar de aarde, maar niet minder ingewikkeld. Google-accounts, ja, Lieke. Ja, want Google is vandaag begonnen met het verwijderen van inactieve accounts. Dat zijn accounts die minstens 2 jaar niet meer actief zijn. Dat doen ze in eerste instantie vanuit veiligheidsoverwegingen, maar het is ook gunstig voor de opslag. In de Volkskrant staat dat Google voor elk account een opslag beschikbaar stelt dat gelijk staat aan 6 HD-bioscoopfilms. Maar goed, van welke films gaan ze dan uit? Want ja, daar zit veel verschil tussen. Soms duren ze 3,5 uur, soms 6 uur, soms 1,5 uur. Steeds langer, ja, ja. Zeker waar, zegt ook hoogleraar duurzame digitalisering Bernard van Gastel. Het is in ieder geval wel veel verbeterd om de opslag van bioscoopfilms te verminderen. Een DVD die zat op net iets onder de 5 gigabyte. En tegenwoordig zijn de compressietechnieken beter, dus dat is flink naar beneden gegaan. En afhankelijk van de kwaliteit die gekozen is, de framerate, de kleurendiepte, dat soort zaken, kost het ongeveer een paar gigabyte. Ze hebben het over veiligheidsmaatregelen. Waarom zou het verwijderen van accounts daarbij helpen? Nou, iemand die daar alles over weet is cybersecurity-expert Dave Maasland. Ik denk dat die veiligheidsreden best wel legitiem is. Het feit is natuurlijk dat als je al 2 jaar je account niet hebt gebruikt, om wat voor reden dan ook, de kans groot is dat je inderdaad nog een oud wachtwoord gebruikt, die misschien al eens eerder is uitgelekt, of dat daar inderdaad je geen extra beveiligingsmaatregelen hebt ingesteld. En iemand zou die account dus kunnen overnemen, vanuit daar phishing-e-mail sturen. Dus er is zeker iets te zeggen voor het stuk veiligheid. Ja, en naast dat het dus veiliger is, is het ook duurzamer, want een Google-account kost heel veel energie, zegt hoogleraar Van Gastel. Die is zeker goed voor het milieu, omdat uiteindelijk energieopslag kost energie. We zijn nu ook bezig met de inventarisatie hier op de universiteit om dat boven water te krijgen. En überhaupt de opslag beschikbaar maken, dat kost op elk moment kost dat stroom. We zien hier op de universiteit dat 100 terabyte aan opslag evenveel energie kost als een jaar een huishouden elektra verbruikt. Ja, dat zijn 10.000 Google-accounts volgens Van Gastel. Oké, okay, maar hoe zit het dan met privacygevoelige informatie? Ja, dat vroegen wij ons ook af. Dave Maasland zegt dat daar wel een aantal lastige componenten aan zitten. Je kan je namelijk ook voorstellen dat mensen misschien accounts van overleden personen actief laten om af en toe daar nog eens in foto's rond te grasduinen, et cetera. Nou ja, Google heeft hier wel een heel duidelijk beleid voor gemaakt. Dus ook gezegd van we geven je meerdere waarschuwingen. Je bent niet in 1 keer weg vanaf december als je hem af en toe nog eens gebruikt hebt. Ook als je nog ergens een YouTube-account hebt, gooi hem niet zomaar weg. Dus je moet wel echt heel veel negeren. Wil hij zomaar weggaan? Ja, dan nog, je hebt wel het gevoel dat het jouw data is die je ergens veilig hebt staan. Ja, als je account nog wil redden van de ondergang, is het openen van een mailtje genoeg. En school- en bedrijfsaccounts die blijven gewoon bestaan. Dus het geldt echt alleen voor je privé Gmail-account. Okay. Is er iets te zeggen over hoeveel accounts ze denken te verwijderen? Ja, we hebben Google een mailtje gestuurd en dat gevraagd. Het bedrijf zegt geen absolute aantallen te kunnen geven, maar zeggen wel dat het overgrote deel van de accounts al jaren niet meer wordt gebruikt. Oké, op het gevaar af dat we in termen van de sterrenkunde zoals net terechtkomen. Hoeveel accounts zijn er? Ja, de meest recente cijfers die wij hebben gevonden, die komen uit 2020. Toen waren er 1,8 miljard actieve gebruikers. Alsjeblieft. Terug naar de uitspraak. Staat de opslag van een Google-account gelijk aan 6 HD-bioscoopfilms? Legden we het voor aan Dave Maasland. Ja, dat ligt een beetje aan je definitie van hoe HD wil je het hebben, hoge kwaliteit. Een hele mooie Blu-ray met de hoogste kwaliteit kan soms wel eens 25 gigabyte zijn. Dus ja, als je het hebt over de normale films, kan je er ongeveer 5 à 6 kwijt. Ja, en van een hele, hele mooie hoge kwaliteit net even iets minder. Ja, ongeveer 5 à 6 ligt er een beetje aan of het 3 uur durende Oppenheimer is, of er 1,5 uur durende Waar is het paard van Sinterklaas. Maar het is een feit. Oké. Okay. En voor het verkeer naar Edwin. Inmiddels 380 kilometer file, niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad. De langste file staat op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, tussen knooppunt Prins-Klausplein en Delft. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Anouk en Girl. Terwijl bedrijven zitten te springen om personeel, blijft een grote groep arbeidskrachten buiten beeld. Mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking. In Nederland heeft de helft van de mensen met een arbeidsbeperking geen werk. Even voor het beeld, gemiddeld is dat in heel Europa zo'n 18%. We staan er wat dat betreft niet al te best op. Maar 12% van de werkgevers heeft iemand in dienst met een arbeidsbeperking. Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg. Goedemiddag, meneer Wildhagen. Goedemiddag. Geen vrij beeld, hè? Nee, dat is het niet en dat is het ook al langere tijd niet. En hoe komt dat dan? Ja, dat zijn denk ik meer oorzaken zoals altijd. Maar het zal zeker liggen in de eisen die worden gesteld aan mensen. En in de bereidheid om het werk aan te passen of niet aan te passen. Los van natuurlijk het punt dat je ook landen hebt waarin mensen ook niet op een andere voorziening kunnen terugvallen als ze niet werken. Dat zal ook een factor zijn, de sociale zekerheid. Maar het is toch met name het niet faciliteren van mensen en hele hoge eisen stellen en niet kijken wat wel kan in plaats van wat niet kan. En als je dan kijkt naar individueel niveau, u hebt zich daarin verdiept, hoor je dan ook verhalen van mensen met een beperking dat het echt heel moeilijk is om aan werk te komen? Nou ja, dat is zeker. Hè? Want mensen hebben toch een bepaalde vorm van ondersteuning nodig. Er moeten aanpassingen in het werk gemaakt worden. Ze kunnen misschien niet de hele week werken. Terwijl, ik denk elk uur op de arbeidsmarkt telt in deze krapte. Er zijn misschien periodes dat het wat minder gaat. Dus zij missen de faciliteiten en ook de flexibiliteit. Terwijl je zeker ook van deze mensen hoort dat ze heel graag gewoon ook via werk willen bijdragen aan de samenleving. Dat is zeker het punt. Nou, ze moeten hier en daar wat bijgestaan worden. Er moeten aanpassingen komen. Lieke, om daar wat aan te doen, wordt ook technologie ingeschakeld. Hoe zit dat? Ja, de afgelopen jaren is er in opdracht van het UWV minister Schouten onderzoek gedaan naar in totaal 8 mogelijkheden van technologie op het werk voor mensen met een beperking. Moet je denken aan een voorleesbril en AI-spraakherkenning. Die technieken zijn op grote schaal getest in de praktijk en Schouten wil 5 miljoen euro vrijmaken om daar verder in te investeren. Meneer Wildhagen, u bent een van de aanjagers van dit project. Lieke noemt de voorleesbril, spraakherkenning. Wat voor dingen zijn er nog meer? Er zijn bijvoorbeeld systemen die mensen die psychische last hebben en beperkingen op tijd kunnen waarschuwen. Als ze aan het werk zijn, dat het tijd is om even afstand te nemen, even pauze te nemen, even tot rust te komen. Hè. Dus ook op een mentale vlak, want 40% van de problemen waardoor mensen uitvallen ligt op dat vlak. Hè. Dus daar zijn voorzieningen. Er zijn ook voorzieningen waarin de technologie mensen letterlijk de richting wijst. Hè. Bijvoorbeeld bij het inpakken of het snijden van materiaal. Hè. Dat we slimme beamers hebben die een lichtstreepje precies laten schijnen. Van daar kan je afsnijden. Dus eigenlijk zijn er heel veel, zowel zintuigelijke als allerlei productieaanpassingen die we uittesten. Denk ook aan de cobots. Hè. Dat zijn robots die met mensen samen kunnen werken. Die kunnen zware dingen tillen of repeterende bewegingen makkelijk maken zonder dat je er last van krijgt. Dus het is een breed spectrum aan technologie dat je kan inzetten. Ja, daar is heel vrij over gedacht en dat is nu uitgeprobeerd. En Lieke, we hebben mensen gesproken die met dit soort technieken, die meneer Wildhagen noemt, werken. Ja, bijvoorbeeld Wesley Mond. Zij is 30, werkt als kok en ziet maar voor 15%. De voorleesbril die helpt hem bij het lezen van recepten en allergene informatie tijdens het koken. Allergenen, gluten, melk, tarwe, selderie, kornsporen bevatten van gerst, haver. Hij leest voor mij voor. Ik ben zelf dus slechtziend. Dat maakt mij gewoon dat ik gewoon teksten niet goed kan lezen. Helemaal als kok zijnde gewoon niet snel genoeg. En deze bril maakt het mij makkelijker om snel teksten te kunnen lezen. En daardoor kan ik ook gewoon dus sneller mijn werk doen. Ja, en in een tandartspraktijk in Raamsdonkveer gebruiken ze AR-technologie. Robert Jan die heeft het syndroom van Down, maar kan dankzij die technologie als assistent aan het werk. Als die klaar is, dan geeft hij dat ook aan. Dan schijnt het licht op de koffer, dus de beamer denkt voor jou na. Ja, en zo kan hij dan werken in een tandartspraktijk, meneer Wildhagen, met AR, augmented reality. Hoe werkt dat systeem? Nou ja, het systeem geeft eigenlijk gewoon dit gaat over inkomen inpakken van koffers met mondverzorgingsartikelen voor tandartsen. Dus het systeem kan, dat luistert nou. Het systeem wijst eigenlijk aan waar op welke plekken misschien nog iets niet gevuld is. En ook of alles gevuld is. Waardoor je ook het vertrouwen hebt als medewerker dat je werk goed kan doen. Nou ja, en dat maakt enorm verschil. Het is echt een hulpmaatje, zeg maar, van de persoon die ervoor zorgt dat werk wat nauwkeurig moet verlopen, zo verloopt. Zodat iemand toch gewoon vrij kan werken en niet angst heeft om fouten te maken en productief is. Ja, dit is technisch. U noemt ook die cobots en andere zaken waar het echt om techniek gaat. Maar nou zei u net, 40% van de mensen in deze groep heeft psychische problemen. Ik heb ook een webinar bekeken waarin de technieken werden gepitcht. En daar ging het ook inderdaad over stress, over autisme en ook over jongeren die de overgang van opleiding naar werk heel moeilijk vinden. Dat valt dus blijkbaar ook allemaal onder beperking? Nou ja, dat zijn dingen waardoor mensen last hebben en helemaal niet werken of maar gedeeltelijk werken of uitvallen of het werk niet kunnen volhouden. Dus dat zijn allemaal stadia waarin je mensen kan bijstaan. We hebben bijvoorbeeld ook een experiment waarin mensen die het moeilijk vinden om te denken van ja, wat zou ik kunnen doen? Misschien durf ik het niet. Dat je eigenlijk met virtual reality brillen dat werk heel goed kan zien zonder dat je al naar die werkplek hoeft. Dat je eens rustig kan kijken, wat is dat voor werk? Hoe ziet het bedrijf eruit? En dat geeft weer een soort vertrouwen om te zeggen, nou, dan wil ik toch eens gewoon in het echt gaan kijken of ik dat kan doen, dat werk. Dus op dat vlak is ook een hele wereld te winnen nog, zeker met de AI-ontwikkelingen die we nu zien. Daar heb je de werkgevers bij nodig. Willen die ook? Want u hebt de technieken uitgeprobeerd, maar ja, wat vinden de werkgevers ervan? Ja, we hebben natuurlijk in de experimenten technologen gekoppeld aan werkgevers die dit willen invoeren. Een deel zit in de sociale werkvoorzieningen, maar zoals we in de reportage houden, dat is niet alleen maar de sociale werkvoorziening. Dus die werkgevers zijn bereid. Wat je wel merkt natuurlijk is, ja, er is expertise nodig om die productie zo in te richten, het werk zo te organiseren. Dus ook de werkgever moet ondersteund worden. Er komen kosten bij. Nou, kunnen we dat met die experimenten kunnen we dat natuurlijk inbrengen, ook het programma wat met UWV loopt. Maar uiteindelijk vergt het ook een investering. Want wat we eigenlijk willen is dit opschalen, veel breder in de arbeidsmarkt en de economie. En wat je dan ziet is als je zegt, vooral tegen kleine werkgevers, ja, jij moet het allemaal betalen en inrichten, dat is moeilijk. Hè? Dus dat betekent eigenlijk dat we ook als samenleving moeten zeggen, ja, we moeten ook die ontwikkeling ondersteunen om het verder te kunnen opschalen. Dat is wel een van de punten die ook uit het onderzoek naar die experimenten blijkt. Ja, en willen ze, de werkgevers, ook die kleinere? Ja, ze willen zeker. Hè. Ze moeten natuurlijk eventjes wennen dat het even wat anders loopt. Maar ja, dat wennen gaat heel snel. Als je iemand hebt die niet zo goed kan zien of iemand die stottert en je kan dat helpen opvangen en ja, die medewerker kan gewoon uit de voeten. Ja, dan heb je toch gewoon iemand bij die absoluut loyaal en gemotiveerd is om te werken. En, ja, en dat is natuurlijk in de huidige arbeidsmarkt van enorm belang. Los van het feit dat veel werkgevers gunnen mensen het ook om te werken. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk heel fijn dat je er gewoon iemand bij hebt en dat de technologie het mogelijk maakt dat mensen dat werk kunnen doen. Dus dat is een hele goede ontwikkeling. Technologieontwikkeling gaat heel snel. Dat is positieve nieuws. Maar nou moeten we nog zorgen dat het ingericht kan worden op een goede manier. En dat percentage een beetje behoorlijk wordt. Ja, zeker. Ja? Kijk, dit kan niet de enige oplossing zijn. Maar we waren altijd bang voor technologie dat de mensen er uitsluiten van werk. Maar technologie kan ook mensen ondersteunen. En die kansen moeten we absoluut benutten. Het is ook te zien vanavond in onze televisiereportage. 17:15, NPO 1. Dank u wel voor uw uitleg. Tom Wildhagen was dat, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg. Lieke, wat hebben we nog? 1 december, dat betekent de kerstboom mag weer van stal. Ook de boom voor de Tweede Kamer is uitgezocht. In Flevoland staat hij en Omroep Flevoland die sprak met de boswachter. Zo'n beauty. Dit wordt hem. Nou, de opdracht was, omdat de Tweede Kamer, het originele gebouw, wordt verbouwd. En ze moeten hem in een bijgebouw zetten. En er mochten niet te zware takken zijn. Want die takken moeten wel makkelijk kunnen buigen, want hij moet door een smalle deur. Nou, ik zie hier niet van die zware takken, want die onderste die gaan eraf. Want ik moet hem natuurlijk nog om kunnen zagen. Dus deze heeft volgens mij de ideale dikte van takken om dat maatwerk te leveren wat ze in Den Haag nodig hebben. Ja, morgen maandag wordt hij gesnoeid. De boom gaat dan naar Den Haag. En hij was eerst een hele lelijke boom, maar nu is hij toch prachtig als dat geen kerstgedachte is. Geen dikke takken. Zometeen hier op de radio. Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Fijne middag. De omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Nederland wordt steeds natter als gevolg van klimaatverandering. Het regent vaker, het stormt harder, de zeespiegel stijgt en de bodem die zakt. Vooral in het oosten en zuidoosten valt er langdurige regen. Dit heeft gevolgen voor de 1100 kilometer aan dijken, dammen, duinen, sluizen en gemalen. Het water staat daar op plaatsen tot kruishoogte. Er zijn inmiddels zelfs bruggen verdwenen. Deze hele week persoonlijke verhalen van boeren, dijkwachten, militairen, polderbewoners en stedenbouwkundigen over het wassende water. Door dat gat in de dijk was er kans erop dat de dijk zou doorbreken. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. De serie Q&Q. Hey.